Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Evet, önce futbol biraz. Hus Hiddink'in Türkiye'de milli futbol takımının baş antrenörü olması durumundan biraz bahsedeyim. Bunu yorumlar mısın biraz? Kasım ayında Türkiye son milli maçını oynadı ve o zaman Fatih Terim de milli takımın antrenörü. Fatih Terim böyle şey de olsa hani karşılıklı bir anlaşmayla hani görevi bıraktı gibi, ama sonra aylar süren bir arayış içine girdi Türkiye Futbol Federasyonu. Demek ki aradan işte 3 ay geçmiş. 3 ayın sonunda anlaştıkları isim Hollandalı Hiddink oldu. Son 10 yılın en önemli, hani hatta 20 yılın en önemli teknik direktörlerinden biri dünyada. Ve özellikle son 10 yılda çeşitli milli takımlarda 10 milli takımları yani tarihinin en önemli başarılarına ulaştırmasıyla nam saldı. Önce işte kulüp takımlarında PSV Eindhoven'da başarılı bir dönem geçirmişti. 98 yılında Hollanda'ya Dünya Kupası'nda yarı final oynattı. İşte 2002'de Kore'ye çok pardon Kore'ye Dünya Kupası'nda yarı final oynattı, ev sahibi olduğu. O hakikaten çok çarpıcı bir başarıydı. Onlardan Avustralya ile anlaştı. Avustralya işte 30 yıldır Dünya Kupası'na katılamıyordu. Onları kupaya götürdü. Üstüne üstlük bir de ikinci tura çıkardı yani o kupada. En sonunda Rusya'ya 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynattı ki Rusya 20 yıldır hani Sovyetler Birliği döneminden beri böyle bir seviyeye çıkmamıştı hiç. Yani nereye gitse hani belli bir başarı eden önemli bir teknik adam. İşte Türkiye'nin de zaten hani aradığı hani Türkiye için ismi geçenlerde işte Skolar, Hiddink, Löw vesaire, yani kariyerinde buna benzer başarılar elde etmiş. Başka bir milli takımla da işte böyle yarı final, final hatta belki daha üzeri başarı görmüş teknik adamlardı. İşte bunlardan birini ikna etmeyi başardılar en sonunda. Hiddink 62 yaşında sanıyorum. Arada yine bir 2002'den sonra kulüp tecrübesi var. PSV Eindhoven'ı ikinci bir dönem daha çalıştırdı. Orada da 3 lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi yarı finali gördü. Yani çok fazla başarıyla dolu kariyeri. Ama biz onu Türkiye'ye tabii de 20 yıl önceki döneminden de hatırlıyoruz. İlginçtir. Herhalde yaşı 30 olanlar, 30 civarı olanlar hatırlar. 1990 yılında PSV Eindhoven'dan ayrılmış ve ilk defa Hollanda dışında bir takım çalıştırmak için Türkiye'ye gelmişti. Hiddink ve Fenerbahçe'yle anlaşmıştı. Fenerbahçe'nin de böyle biraz işte o şey dönemi, fırtınalı dönemi, yani başarıların biraz daha seyrekleşmeye başladığı, Beşiktaş'ın çok iyi olduğu 90'ların başı. 90 yılında geldi Hiddink ve Fenerbahçe'nin de böyle büyük transfer hamlesi yaptı. Bir sürü oyuncu aldı. Hele savunmanın her mevkisine oyuncu doldurdu işte. Herhalde bunun için de o dönem için büyük paralar harcadığı bir dönemdi. Hiddink yani o takımı PSV Eindhoven'daki gibi işte hani bir modern futbol oynatabileceğini düşündü, ama Türkiye henüz bu düzeyde değildi yani Türk takımları. Şu an bile bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Ama yani 1990'da aradaki fark daha fazlaydı. Yani fizik kondisyon farkı, taktik anlayışı vesaire. Ve daha ilk maçta efsanevi bir yenilgi aldı Fenerbahçe ilk maçında. Aydın 6-1. Evet. Yenildiler İstanbul'da. Hakikaten şaşılacak bir sonuçtu. Çünkü Aydın Spor tarihinde ilk kez birinci lige çıkmıştı. Rakip Fenerbahçe, İstanbul'da maç ve arşivlere ben baktım. Tabii şey olmuş. Yani 2-1 giderken maçın son dakikasında, hatta 10 bile değil 8 dakikada 4 gol birden atmış Aydın Spor. İşte hani kontra akınlar yapıp yani Fenerbahçe beraberlik için yüklenirken bir anda maç kopmuş orada son 8 dakikada. Ve 6-1'lik efsane bir sonuç. Hala Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi tarihindeki en ağır yenilgisi. 6-1. Çok ilginç bir sonuç. Ve zaten orada o kötü başlangıçtan sonra müthiş bir moral bozukluğu takımı bir daha toparlayamadı Hiddink. Özellikle yani böyle daha savunmayı ileride kurma, presli oyun, bundan vazgeçmediği için iç saha maçlarında yani İstanbul'da çok farklı yenilgiler aldılar. Yani öyle 4 gollü, 5 gollü, 6 gollü mağlubiyetler deplasmana daha iyiydi ama sanıyorum ligin daha kısa olduğu sezon, 16 takımla oynanan bir sezondu ve herhalde 30 haftanın bitimine 4-5 hafta kala istifa etti, ayrıldı. Tabii sadece sahada değildi başına gelenler, saha dışında da yani Hiddink sanıyorum 80'lerin başında 1-2 sezon Amerika'da futbol oynamış. O zaman Kuzey Amerika Futbol Ligi vardı, Kozmos'un falan olduğu. Galiba yani kariyerinin ileri döneminde 1-2 sezon oynamış ama hani antrenör olarak ilk defa Hollanda dışına çıkıyordu ve burada tabii başına gelmeyen kalmadı. Yine eski gazetelere baktım. İşte dansözde buluşturmuşlar bunu. İşte o sırada şeyler gelmiş. Hafta sonu gazetesi gelmiş. Bunları basmış sözde. Falan bir takım böyle olaylar, bunu magazin basının kurduğu tuzaklar, bir de adam şaşkın vaziyette. Neyle basmıştı? Dansözle mi basmış olduğunu iddia ediyor magazin gazetesi? Tabii Hiddink'i. Tabii ama yani dansözü yolluyorlar oraya, işte adam lokantada falan. İşte Hiddink'i dansöz yağmurla bastık diye hafta sonu gazetesi manşet çakıyor. Hiç yakışıyor mu bu Türk medyasına? Şimdi futbolcular mesela medyaya daha az konuşuyorlar vesaire, kulüpler izin vermiyorlar. O zaman böyle hem yani özel televizyonun falan olmadığını düşünürsek hani gazeteler hem daha kolay röportaj yapıyordu futbolcularla, hem de işte böyle bir takım yabancılar özellikle böyle tuzaklar kuruluyordu. İşte basketbolcular dahil. İşte basketbolcuları otel odasında bastık falan, uykulu bir takım adamlar, ne hani ne oldu farklı, adam odanın kapısını açmış, işte bastık diye fotoğraflar gazetede yayınlanıyor. Hiddink de böyle bir şey, yani saflığıyla belki böyle bir şey kurban gitmişti. Şey olarak da bir, yani Hollandalı olarak da böyle Alman gibi değil de işte daha serbest disiplin, hani rahat bir yönetim tarzı benimsemeye kalkmıştı. O öyle olunca da işte Türkiye'de zaten işte hani o zaman oyun disiplini falan çok yüksek değil. Garip bir Fenerbahçe çıkmıştı ortaya. Tabii Türk basınında yazılan eleştirileri hakkında falan okudum. Felaket yani, tam o dönemin köşe yazarları taramışlar Hiddink'i resmen. Bilmiyor ne işi var, ne Avrupa şampiyonu yapmıştı PSV Eindhoven'ı. Şampiyon kutluyu kazanmıştı. Oyuncularla ben de yaparım falan gibi yorumlar işte. Oyuncularla ben de, oyuncuları bana ver, ben de yaparım. Hiddink efendi, paranı al da git. İşte verin parasını gitsin. O zaman da herhalde iyi bir para almış. Kendisi versin, köşe yazarları aralarını da toplayıp verip göndersinler. Fena fikir değilmiş. Fena fikir değilmiş. Neyse, aradan 20 yıl geçti. Tabii Hiddink çok önemli uluslararası bir isim oldu. Yani düşünün, o şeyden ayrıldıktan sonra Hollanda'ya dönmedi. Fenerbahçe'den sonra. Önce İspanya'ya gitti. Herhalde bir yıl sonra. Valencia'da 2 yıl çalıştı. Ondan sonra işte 4 yıl Hollanda milli takımı. Real Madrid, İspanya'da kısa bir süre. Real Betis, işte Güney Kore, PSV Eindhoven, Avustralya, Rusya yani ve Chelsea. 6 ay Chelsea çalıştırdığını önceki sezon hatırlayalım, Rusya ile eş zamanlı. Çok uluslararası bir isim. Ve birçok böyle hani şeylerde, son okuduğum kitaplarda falan hani bu Avrupa futbolunu dünyayı yiyen, benimseten isimlerden biri olarak görülüyor. İşte Kore'de falan. Ve mesela Güney Kore'deki macerası ilginç. Güney Kore yıllarca Dünya Kupası'na katıldı. Hiddink'li döneme kadar bir tane galibiyetleri yoktu. Hep mağlubiyet. Arada bir beraberlik belki, ve müthiş bir kompleks oluşmuş Korelilerde. Biz şeyi yenemeyiz, Avrupalı takımları yenemeyiz falan diye. Boyumuz kısa falan. İşte bu takım şeyler, kendilerine yönelik ön yargılar. Hiddink mesela onları bir yılda kırmayı başarmış. Yani Kore kültürünün de herhalde parçası olan şeyler. Maçta hiç konuşmuyorlar Koreliler. Oynanırken pas ver vesaire. Hani böyle sessiz, sakin bir oyun sürüyor. Yani onları zorlansa da bir yılda kırmayı başarmış. Sonra efsane oldu işte. Stadyum adını verdiler. Yani o yarı finalden sonra hani tam bir kahraman ilan ettiler ülkede. Hani Kore gibi bir yerde yapsa hakikaten takdire şayandı. Rusya'da da çok sevildiğine dair epey haberlere rastladığımı hatırlıyorum ben de. Doğrudur. Çünkü Rusya dediğim gibi Sovyetler Birliği döneminden sonra genelde başarısız oldu milli takım düzeyinde. Yani bir yeni rejimin herhalde getirdiği sancılardan kaynaklandı. İşte bir Sovyetler Birliği bölündüğü için tabii iyi oyuncular, o dönemin iyi oyuncuları farklı ülkelere dağılmış oldu. Belki 7-8 ayrı ülkeye. Ve yani Rusya büyük şampiyonların birine katıldı, birine katılamadı. İşte katılsa bile ilk turda elendi. Ta ki Hiddink'le 2008'e kadar. Yani Hiddink de yani bu yeni dönemin Sovyet Rus futbolcularından iyi bir karışım yapmayı başardı ve işte Türkiye'nin de yarı finalinde Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar çıktılar ki çeyrek finalde Hollanda'ya karşı oynadıkları müthiş bir maç var 3-1'lik. Tamamen sürklase ettiler Hollanda'yı. Turnuvanın en iyi maçlarından biriydi. Öyle hatırlıyorum. Ama Hiddink'in Rusya'daki dönemini bitiren de işte yine bir eleme maçı oldu. Dünya Kupası, bu yıl Güney Afrika'da oynanacak Dünya Kupası'nın baraj maçında Slovenya'ya elendiler. Hiddink döneminde böylece bitmiş oldu. Gerçi Haziran'a kadar anlaşması var. Ancak işte galiba bir karşılıklı centilmenlik anlaşmasıyla dönemi bitir. Yani bundan sonra çalışmayacakları kesin de Hiddink işte biraz daha önce izin alıp Türk milli takımının Mayıs sonu çıkacağı Kuzey Amerika turnesine katılmak istiyor. Çünkü ilk açıklanan yani bu hafta içinde açıklanan durum Hiddink'in 1 Ağustos'ta göreve başlayacağında. 1 Ağustos biraz geç bir tarih. O ayın sonunda ya da Eylül başında 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri başlıyor. Yani milli takım lig maçları da muhtemelen Ağustos'un 15-20'si başlar. Yani milli takım oyuncularını tanıyıp görebileceği bir dönem olmayacak eğer o tarihte başlarsa. Halbuki Mayıs sonu göreve başlarsa Türkiye sanıyorum 3 ya da 4 maç yapacak o Kuzey Amerika turnesinde. Yani oraya bol oyuncu götürüp 25-30 oyuncu götürüp onları tanıma fırsatı ve hani bir takım yani prensipleri de onlara aktarma imkanı olabilecektir. Tabii yani yabancı isimlerle Türk teknik direktörlerle de bu sorun var yani milli takım üzerinde. Şimdi biz bir gerileme dönemi yaşadık. Dünya klasmanında Türkiye 49'a kadar düştü. 208 ülke arasında. Son herhalde 15 yılın en düşük klasmanı. Yani bir gerileme şeyinde döneminde olduğumuzu söylememiz lazım. Bunun için yani Hiddink'e belki 2 yılın üzerine bir sabır göstermek lazım. Kaç yıllık kontrat imzalanmış? 2+2 yani opsiyon var. O opsiyon ama hani kimin opsiyonu tam anlayan bizim Türkiye Futbol Federasyonu mu Hiddink'in mi? Herhalde Türkiye'nindir. Yani memnun kalınırsa herhalde uzatılacak anlaşma. Yani şimdi bu hani ilk şampiyona elemesi fena da bir grupta değil Türkiye. Almanya var. Avusturya, Belçika. Yani Avusturya, Belçika. Avusturya zaten düşüşte. Belçika alttan gelen oyuncuları var ama hani yine de Türkiye'den biraz da aşağıda duruyor. Almanya tabii grubun favorisi. Yani şimdi bu grupta birincilik beklemiyoruz herhalde Almanya'nın olduğu grupta. Öyle düşünüyorum şimdi. Yani Türkiye ikinci olursa işte olmadı yine. Hiddink'le de olmuyor falan yorumu şey olacak. Saçma olacak. Türkiye hiçbir eleme grubunda birinci olmadı. Bugüne kadar en iyi döneminde bile. Hep ikincilikten büyük turnuvalara gitti. Türkiye'de hiçbir şey saçma olmaz. O doğru. Doğru. Yani Piontek döneminde mesela ki hani daha Türkiye'nin çok daha geri olduğu bir dönemde Piontek'e bile müthiş bir sabırsızlık gösterilmişti. O da işte 2,5 yılın 3 yıl bile değil herhalde. 3 yıldan kısa bir sürede görevi yardımcısına Fatih Terim'e devredip ayrılmak zorunda kaldı ama hani yardımcısının tanıdığı için, onu sevdiği için öyle bir şeyde bulunmuştu. Tercihte bulunmuştu. Şimdi Hiddink'e doğrusu yani 2 yıllık en azından bir yıllık dönemde onun nasıl bir oyun stili yerleştirebileceğini görmemiz lazım. Yani bir takım şeyler Edink'in 1990'da geldiği döneme doğru göre daha iyi ama yani Avrupa'daki diğer ülkelerde aşama yaptılar. Bunu görmemiz lazım. İlginç bir dönem olacak ama hani Türk milli takımına yakışır bir isim olduğunu söylemek lazım. Evet, önemli bir şey bu. Sözleşme. Bakalım spor yazarları, sen takip edeceksindir o zaman 1990'da yazanlar 20 yıl sonra ne yazacaklar hakkında? Bir kısmı için mümkün olmayabilir. Kendileri vefat ettiler bir kısmı. Onlardan şey olmayabilir ama yani hayatta olanların bir kısmı da artık hani çok yaşlandı yazmıyor. Yani o zamanın bile çok tecrübeli köşe yazarları. Çoğu köşe yazmıyor artık onların. Ama hani ilginç tabii. Yani hele milli takım teknik direktörleri mesela böyle kısa dönemlerde göz önünde oluyorlar. Çünkü yılın belki 3-4 haftası milli maç oluyor. Orada böyle şiddet eleştiri oluyor. Bu hani İngiltere'de, İtalya'da falan da öyle. Hani o iyi bir sonuç olmayınca gazeteler süngüle dalıyor sizi. Ama hani o bizde herhalde Fenerbahçe olduğu için o dönemde de her hafta Hedink'e sopa varmış yani. Evet, enteresan yani. Evet, biraz da kış olimpiyatlarına bakalım şimdi ne oluyor. Çok trajik bir başlangıç oldu değil mi? Vancouver kış olimpiyatlarında Kanada'da. Yani şöyle diyelim, işte bir hafta, bugün bir haftası doluyor olimpiyatların ve yani önceki olimpiyatlarla bazen tabii insan yanılıyor hafızasında. Hani yeni şeyi hatırlamak daha kolay geliyor. Hani bu kadar aksiyon olduğu bir olimpiyat olmuş muydu diye ben de düşünüyorum. Çünkü mesela İngiliz Amerikan basınında öyle yazılar var işte. Hani bundan kötüsü olmaz ya falan. İngiliz basını yapmış mesela, 2 sene sonra onlar yaz olimpiyatı düzenleyecekler. Hani bundan kötüsünü yapamayız ki zaten. Rahatlayalım. Evet. Yorumları yapmışlar. Amerikan basını tabii özellikle yani komşuları olduğu için ve çok sayıda Amerikalı seyirci orada. O seyircilerin başına gelenler de var ve bu yüzden çok sert eleştirilerde bulunuyorlar. İşte bir takım web sitelerinde seyircilerin zehir zemberek şikayetleri. Kanadalılar çok bozulmuş durumda buna. Bu şikayetleri. Ama bunu böyle bir şey söylenebilir mi bilmiyorum ama bir anlamda da hak etmiş oldukları da söylenebilir. Ben bir tek olaydan yargıya varıyorum. Yani Democracy Now'dan Amy Goodman Kanada'ya bir kitabının tanıtımıyla ilgili konferanslar vermeye, işte siyasi konuları konuşmaya geldiği zaman gümrükte acayip tutup sen olimpiyatlardan da bahsedersin şimdi sokmayalım filan. Yani çok ağır bir muameleye maruz kaldı. Büyük bir kompleksi vardı yani. Öyle görülüyor Kanada'da yönetimin, idarenin. Çünkü bir yandan Kızılderililer ve diğer çevre ve benzeri konulardaki aktivistlerin de kuvvetli muhalefetiyle karşılaşınca bence çok da kötü olmadı böyle olması yani. Keşke Amy Goodman'ın bir aşağı alt katı odaya indirip falan pataklasalarmış bize. Yani neredeyse ya, kendisi dünyanın da en sakin insanı, böyle sadece gazetecilik yapan, sakin bir tonla konuşan bir insan. Bayağı sen yazacaksın soru doğru söyle diye bayağı Ranger'lar tarafından sorguya çekilmiş. Özel polis filan, sivil. Evet, olimpiyat tesislerinin duvarlarına grafit yapacağım falan da demiş o da yani. Hani yani, değil mi? Kanada hani birçok açıdan övülür. İşte ABD'ye göre hani şiddetin daha az olduğu, silah toplumu olmadığı. Evet. Hani ne bileyim, o Michael Moore'un bir iki filminden, Bowling for Columbine miydi, evet, orada mesela. Hani galiba Toronto, hangi şehirde o şeyin karşısında? Chicago'nun karşısında olan. Toronto galiba. Toronto mu? Herhalde olabilir. İşte orada hani kapılar falan açık evlerde. Evet. Bir Kanada görüntüsü vardı. Gitmediğim için ben de bilmiyorum. Ama böyle hani daha iklim şartları dışında yani yaşaması daha kolay bir ülke olarak hep tarif edilir ama hani ya orası da değişti tabii, bilemiyorum, ya da olimpiyatlar nedeniyle böyle bir evet, eleştirilere karşı böyle bir tespit böceği modeli. Evet, bir de yeni işte bu neoliberal diyebileceğimiz düzenin çok savunucusu olan bir koalisyonun başında şey Harper hükümeti. Yani yüzlerine gözlerine epey bir bulaştırdıkları da söylenebilir. Üstelik kar yoktu. Şimdi yani iklim şartları tabii olimpiyatları 5-6 yıl önce alıyorsunuz organizasyonunu yapmaya. Yani iklim şartlarıyla tahmin edemezsiniz o kadar süre önce. Onu değil mi? Yani şu an en azından insanoğlu şeyi kontrol edemiyor. İklimi henüz kontrol edemiyoruz bildiğim kadarıyla. Belki hani 50 yıl içinde o da olacaktır ya da 20 yıl içinde. Şey yapamıyorum. Valla dünyayı kontrol edemeyecek gibi durumu var. Çok ağır bir durum var. Ama ya. Onun dışında yani organizasyonun kendisiyle ilgili sorunlar var. İşte Gürcü daha olimpiyat başlamadan antrenmanda Gürcü kızakçının ölmesi zaten evet. Her şeyin üzerine tuz biber ekti. Çünkü yani kızak pistinin tehlikeli olduğu, yeterince güvenli olmadığı birkaç kişi tarafından söylenmiş. Amerikalı yarışma şampiyon da söylemiş mesela ki çok önemli tabii. Ağır bir eleştiri sahibi açısından bakıldığı zaman yani. Yani pist hızlı olabilir zaten. Hızlı bir spor. 140 km hızla çıkıyorlar. Sporcular neredeyse orada. Yani hızlı olması doğal ama yani güvenlik tabii yani insan hayatı bir spordaki başının önüne hiçbir şekilde geçemez. Yani oradaki önlem çünkü sonra oraya hani Gürcü sporcunun pist dışına kenarına çıkıp işte kafasını vurup hayatını kaybettiği nokta bir şey yaptılar mesela duvar bir geçici duvar. Yani onu önceden düşünmemek tabii çok komik bir durum. O kızaktı dün bu sefer bob pistinde kazalar ters dönenler yalananlar oldu yine. Öyle mi ha? Bilmiyorum evet evet. Onları ben. Yani müthiş fotoğraflar vardı yabancı ajanslarda. Yani o bob kıza biliyorsunuz içine giriyorlar iki kişi ya da dörtlü, ikili ya da dörtlü. Bobsleigh dedikleri evet, değil mi? Evet. Yani içindeyken ters döndüğü için ayakkabısı falan fırlıyor adamın dışarıda. Yani müthiş kareler vardı. Arkada bir tane ayakkabı var havada. Yani onun için ayakkabının çıkması için hani nasıl bir düşüş yani şeyler gözükmüyor. Tam ters dönmüş bob kıza sporcular içindeyken. Yaralanan oldu. Seyircilerle ilgili tabii sorunlar var. İşte o alp disiplini, kayak yarışları sis falan yüzünden ertelenince geçen hafta sonu galiba 28 bin kişinin biletleri yani o günler için şey oluyor. Yanmış oluyor yarışmalar ertelenince. Onlar bilet paralarını geri istiyorlar. Organizasyon diyor ki paralarınızı geri veremeyiz başka gün ki bu organizasyonu alalım sizi. Ya da hani 3 gün sonra izleyin işte alp disiplini. Ama hani birçok kişi belki Amerika'dan gelenler işte hani hafta sonu için gelmiş. Ya da hani o dönem için izin almış. İzleyip dönecek. Paranın alamıyorlar. Yani 98 kış olimpiyatlarında Nagano'da olmuş böyle bir durum Japonya'da. Yüksek bir rakam yani 50-60 bin kişi olabilir. Bilet paraları iade edilmiş orada mesela tamamen. Yani böyle bir aksilik olmuş. Burada iadeye yanaşmadılar. Güvenlik bariyerleri işte seyircilerin üzerine düştü. Bir kişinin bacağı kırıldı. 19 kişi yaralandı. O ayrı bir sorun. Yani bir sürü böyle organizasyonel problem var. Hani iklime bağlı olmayan organizasyon komitesinin düşünmesi gereken sorunlar var. İlk hafta bunları konuşarak geçti yani sporcuların başarılarından çok neredeyse. Evet bu Kanada için neredeyse ağlamaya başlayacağım şimdi Kanada'yı yönetimi için. Sürat batenindeki aksilik ilginç. Sürat baten yarışlarının yapıldığı pistte Ice Resurfer herhalde yani buz yenileyici mi demek lazım? O buzun aynı yoğunlukta kalması için çalışan bir makine var. Bu hani daha çevreci değil akülü bir makine kullanmaya karar vermişler bu olimpiyatta. Yani geçen yıl dünya şampiyonası yapılmış o buz pistinde. Bu sene akülü makine kullanmışlar. Akülü makine yetersiz kalıyor ve şey buzun konsistansı evet. Bozulmuş öyle mi? Aynen öyle ve böyle şeyler yani sürat pateninde dümdüz şey olması lazım böyle ufak tümsekler falan böyle hatta kürekle o tümsekleri düzeltmeye çalışan adam görevli görüntüleri vardı. Şimdi öyle olmayınca bu sefer daha önce 1988 olimpiyatlarının yapıldığı Kanada'nın Alberta eyaletinin Calgary şehrinden propanla çalışan klasik tipte bir ice resurfer getirmişler. O tabii çevreci değil ama yani işlerin yürümesi için onu kullanmak zorundalar. Hani Yeşil Olimpiyat. Çevreyi boş ver o zaman. Evet, yani bizim Habertürk gazetesi Yeşil Olimpiyat morardı başlığını atmıştı bu haberi. Evet. Yani oradaki en azından o buz pistindeki çevreci şeyi de işlemedi. Evet. Yani ne yapalım, böyle işte bu işler. Peki devamını da zaten konuşabiliriz haftaya herhalde, daha devam ediyor değil mi? Evet, kaç yani, gün sürüyor ölüm? Gelecek hafta sonu bitecek. Yani sporcu olarak da işte Amerikalıların çok önem verdiği kadın kayakçı Lindsey Vonn olimpiyat altını kazandı. Yine işte herkes onu bekliyordu. Yani sakatlığına rağmen altını kazandı. O önemli gelişmelerden biri. Yani mesela Norveçliler biraz daha hayal kırıklığına uğruyorlar kuzey disiplininde. Çok başarılı değiller. Onların öyle bir hayal kırıklığı var. Fransızlar 2-3 sürpriz altın madalya, yani çok beklemedikleri altın madalyalara kazandılar. Amerika, Almanya, Fransa hep yani 3 altında falan gidiyor birkaç ülke. Mesela Rusya daha başarısız şu ana kadar. Türk sporcular ise işte son sıralardalar genelde. Hatta kadınlar kuzey disiplini kayaklı koşuda sondan ikinci oldu sporcumuz. 54 kişi arasında. 53. oldu 10 kilometre sprintte. Baya başarılıyız şu ana evet, kadar. Evet, Türkiye'den zaten pek fazla bir şey de beklenmiyordu. Evet, peki son olarak da bugün gazetelerin de bir hayli gene gecikmesine sebep olan şu iki maçtan bahsedelim. Lille-Fenerbahçe ve Atletico Madrid-Galatasaray maçlarından. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tur ilk maçları vardı dün. Saatler konusu ilginç. Yani Avrupa Ligi maçları aynı güne geldiği zaman ilk maçlar, daha doğrusu maçların yarısı Türkiye saatli 20'de. Geri kalan yarısı 22.05'te oynanıyor. Belki Orta Avrupa için Orta Avrupa saatiyle daha iyi bir saat. Çünkü orada 19 ve 21.05 oluyor. İngiltere için daha da iyi 18 ve 20.05 ama Türkiye için hakikaten çok geç bir saat. Yani 22.05 hem maçı izleyenler için, televizyondan ve stat'tan izleyenler için, hem de medya için çok sorunlu bir saat. Yani 22.05'te maçın başlaması demek o gazetelerin birden önce hazırlanamaması demek. Hatta bilmiyorum işte. Bilmez miyiz? Biz bunu her zaman yaşıyoruz. Evet. Yani en çok şikayetçi olanların biri medya herhalde, ama bu Türkiye'deki şeylerle ilgili saat. Yani buradan muzdarip olan işte Yunanistan, Türkiye ve hani eski Sovyet ülkeleri var. Saati Orta Avrupa'dan farklı olan. Çünkü çok geç saatler var. Ama zaman zaman yani Rusya'nın izin alıp mesela Şampiyonlar Ligi maçlarını daha erken saatte oynadığını biliyoruz. O da 21.45. Yani bunu bir şey yapamayan bir Türkiye var. Yani belki kendimize göre çünkü ayarlayabiliriz. Yunanistan da böyle yaşam saatleri daha geç olan bir ülke. Yani Türkiye çok kış şartları çok sert olan bir ülke birçok yerde. Yani bunu düşünmek lazım. Neyse, sahadaki sonuca gelince de iki takım da çok doğrusu beklenenin üzerine sonuçlar aldı evet, bence. Evet, iyi sonuçlar. Rakipler ciddiydi. Yani Atletico Madrid ligde kötü ama kapasitesi yüksek bir takım. Çok böyle temposu düşük. Yani pozisyon da buldular ama temposu düşük bir maç oynadıkları için oyun Galatasaray'ın istediği gibi oldu. Ve ikinci yarıda hakikaten Keita'nın çarpıcı futbolu ve golü birbiri getirdi Galatasaray'a. Rövanş için çok umut verici bir skor. Fenerbahçe'de daha sert bir takım olan ve atletik takım olan Lille'le karşılaştı. Yani Fenerbahçe'nin çok sevmediği tipte bir takım ama az pozisyon verdiler. Yani maçın o ilk 5 dakikasındaki karşılıklı pozisyonlar dışında böyle orta sahada kıran kırana bir maç oldu. Hatta yani Güyüzan'ın yine belki beceriksizlikleri olmasa o maçta berabere bitebilirdi. Yani 2-2 olabilecek bir maçtı. Ama 2-1 kötü bir skor değil. Fenerbahçe yani İstanbul'da şu bitirebilir ama yani rövanşlar yine bu skorlarda geçecek diye düşünüyorum. Yani kafa kafaya maçlar olabilir işte 1-1, 2-1 kıran kırana maçlar olacak. İyi sonuçlar. Onları televizyon veriyor mu? Gazeteler çıkabilecek mi zamanında? Rövanşlar haftaya şöyle Galatasaray Atletico Madrid 20'de, Fenerbahçe Lille 22.05'te yer değiştiriyorlar. Evet. Gelecek hafta yani yine geç saati. Problem var evet. Abiye söyleyeyim de tedbir alsın. Kaçırmam yok. Peki o zaman çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor.